Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şerda. İyi günler. Bu haftaki Zaman Tüneli'nin kapılarını Nova Ipanema albümünden George Benn bestesi Maşkenada ile araladım. Piyanoda Gonzalo Rubalcaba var. Bu haftaki programı biraz onun ve biraz da Michel Petrucciani'nin üzerine hazırladım. Hani havalar da soğudu, biraz Brezilya'ya uzansak hiç de fena olmayacak. Chegue no fim. İkinci parçada Gonzalo Rubalcaba'nın 1998 The Trio albümünden geliyor. Çok bildik bir parçaya kulak veriyoruz. Karavan. Thank you. Sıradaki parça Gonzalo Rubalcaba'nın Avatar albümünden This Is It. Thank you. Şimdi yine bildik bir parçaya kulak veriyoruz. Gonzalo Rubalcaba yorumu ile John Lennon bestesi Imagine. Thank you. Sıradaki piyanistimiz geçtiğimiz yıllarda hayata gözlerini yuman Michel Petrucciani. Kendisine Steve Gadd, Anthony Jackson eşlik ediyor. 1997 Trio in Tokyo albümünden kendi bestesi olan bir parçayı dinliyoruz. Training. Ladies and gentlemen, welcome to the Pluto Tokyo. Now, please welcome the Michel Petrucciani Trio, featuring Steve Gadd and Anthony Jackson. Thank you. Şimdi dinleyeceğimiz parça benim de çok sevdiğim bir parça. Yine aynı albümden gelecek. September 2nd. Thank you. Yine hareketli bir parça ile zaman tüneline devam ediyorum. Sanatçının 1985 The Blue Note albümünden Looking Up. Thank you. Şimdi dinleyeceğimiz parça sanatçının 2001 Estate albümünden Pasolini. Thank you. Michel Petrucciani ve Samba the Prophet ile programın sonuna geldim. Haftaya tekrar buluşuncaya kadar hoşça kalın. Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şerdağ.